सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। जी चाहता है नई नींद टूटे, आंखों से अब तो न सपना ये रूठे। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। मैं चोर हूँ तुम चांद गगन के, कैसे होगा अपना मिलन ये। मैं चोर हूँ तुम चांद गगन के, कैसे होगा अपना मिलन ये। के तुम हो उजाला अंधेरों ने पाला, जतन से मुझे लगन से मुझे। समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। चोर ने सोचा तो घबराया, चांद जमीन पर कैसे आया। चोर ने सोचा तो घबराया, चांद जमीन पर कैसे आया। चाहता है नए नींद टूटे, आंखों से अब तो न सपना ये रूठे। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना।